हाँ जी, सांख्य दर्शन का 26वां दिन। कल के प्रसंग में हमने सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया में महतत्व का क्या कार्य है, अहंकार का क्या कार्य है और मन का क्या कार्य है, इसको लेकर के विचार किया है। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। सात्विकम एकादशकम मनः प्रवर्तते उत्पद्यते। सात्विक 11वां मन उत्पन्न होता है, किससे? वैकृतात् अहंकारात्, सात्विक मन से, सात्विक अहंकार, या यूं कहिए अहंकार रूपी सात्विक पदार्थ से सात्विक मन उत्पन्न होता है। महतत्व में भी सात्विकता अधिक है, सत्वगुण प्रधान है। अहंकार में भी सात्विकता अधिक है, सत्वगुण प्रधान अहंकार है, और मन भी सात्विक है, सत्वगुण की अधिक मात्रा है। योग दर्शनकार ने स्पष्ट शब्दों में वहां पर स्पष्ट किया है, भाष्य करते हुए महर्षि वेदव्यास ने, यद्यपि मन तीनों तत्वों से बना है पर प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ऐसा कहा वहां पर। यानी यद्यपि सत्व नामक पदार्थ, रज नामक पदार्थ, तम नामक पदार्थ इन तीनों से बना है, परंतु तीनों से बनने के उपरांत भी उसमें मुख्यता किसी की है तो सत्वगुण की है, इसलिए प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ऐसा कहा वहां पर। और जिसमें जिस पदार्थ की अधिकता होती है उसका गुण उस पदार्थ में अधिक होता है। तो मन का स्वभाव क्या है, तो आपको यह उत्तर देना है, मन का स्वभाव शांत है, न कि मन का स्वभाव चंचल है। इसकी चर्चा तो हम बहुत लंबी करते ही हैं योग दर्शन के माध्यम से, वो समझने से आपको समझ में आएगा, वैसा एक वचन एक वाक्य से नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि सबका अनुभव विपरीत है और सबके व्याख्यान भी विपरीत है। हर कोई व्याख्यान में यही कहता है मन बड़ा चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी चर्चा तो जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे तब विस्तार से आपके सामने आएगा, कम शब्दों में आपको स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो मन को लेकर के यहां पर विचार किया गया है। किम तद एकादशकम इति उच्यते, जो क्वांटिटी तीनों की समान नहीं होती है, क्वांटिटी के रूप में सत्व की अधिक है जी, तभी सत्वगुण प्रधान कहा जाएगा। मात्रा समान होकर के फिर नहीं कहा जाएगा, तब तो तीनों समान हो जाएंगे। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, कोई भी पदार्थ आप देखेंगे दो प्रकार के ही होंगे, एक सम मात्रा में मिला करके बनाए जाते हैं और एक विषम मात्रा में मिला करके बनाए जाते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा भी ऐसा ही बनाया जाता है, क्योंकि परंपरा से ईश्वर के या ईश्वर से सीख करके हम करते हैं, यूं समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे को जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है वो ईश्वर के माध्यम से होता है। हाँ जी, नहीं, प्रकृति का अर्थ आप किसको ले रहे, संसार को ले रहे या मूल तत्व को ले रहे? मूल तत्व अधिक है या कम है इसकी चर्चा कहीं आती नहीं है, आप यूं समझ सकते हैं कि सत्व भी अपने स्थिति में कितना है, कितनी मात्रा है, उसकी कोई चर्चा आती नहीं है। साम्यावस्था का मतलब मैंने बताया था कि अपने अपने निज रूप में रहना ही उनकी साम्यावस्था है, ठीक है। तो ये चर्चा नहीं आता कि मूल तत्वों में मात्रा में किसकी अधिक मात्रा है, ऐसी कोई चर्चा आती नहीं है, ना उस चर्चा की हमें आवश्यकता है। ऐसा है, अधिक मात्रा में लेने से ये नहीं कह सकते कि वो अधिक मात्रा में इसलिए लिया जा रहा है। मेरी बात को समझना, बात समझ में आ रही ना। मान लीजिए हमारे पास तीन तत्व हैं और तीनों में से अधिक मात्रा किसी की ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अधिक मात्रा में दोनों की अपेक्षा है इसलिए अधिक ले रहे हैं, ये नहीं है। ऐसा भी ले सकते पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु की उपयोगिता, उसका गुणवत्ता ये देखी जाती है। तो किस वस्तु की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या गुणवत्ता है, इसको ध्यान में रख करके निर्माण किया जाता है। हम हलवा बनाना चाहते हैं तो उस हलवे में क्या मुख्यता रखना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है, बनाने वाले के हाथ में। कोई घी को मुख्यता रख सकता है, कोई सूजी को मुख्यता रख सकता है, कोई चीनी को मुख्यता रख सकता है, कोई पानी को रख सकता है, कोई दूध को रख सकता है, वो उसकी उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है, वो बनाने के ऊपर निर्भर करता है, कि जरूरी नहीं कि नहीं जी ऐसे ही बनता है हलवा, ऐसा कोई आपने सर्टिफिकेट नहीं लाया कि ऐसे ही बनाएंगे, आप अपनी मर्जी से बनाते हो। कोई दूध से बनाता है, कोई पानी से बनाता है, हाँ कोई सूजी से बनाता है, कोई आटा से बनाता है, कोई घी से बनाता है, कोई डालडे से बनाता है, कोई तेल से बनाता है, वो उनकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो ईश्वर जो बनाता है वो इसी को ध्यान में रख करके बनाता है कि हमारी क्या उपयोगिता है उसकी, मतलब महतत्व की क्या उपयोगिता है, अहंकार की क्या उपयोगिता है, मन की क्या उपयोगिता है, हम उसका उपयोग करके कैसे हम अपने प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं, उस प्रयोजन को ध्यान में रख करके तत्वों को वैसा वैसा बनाता है ताकि हम वैसा ही उसका प्रयोग करके वहां तक पहुंच सके। हम वैसा उपयोग नहीं कर पा रहे इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। स्पष्ट हो रही, आगे बढ़े। तो कहते हैं कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। प्रश्न किया था वो ग्यारहवा इंद्री कौन सी है जिसकी आपने चर्चा की है, तो कह रहे हैं कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय ही आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय, कर्मेंद्रिया और बुद्धिन्द्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रिया, जो ज्ञान को जानकारी को प्राप्त कराने वाले, इन दोनों से आंतरम भिन्न अलग एकम एक जो कि ग्यारहवां मन होता है। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दशभिः सह यद आंतरम अर्थात आंतरिकम इंद्रियम मनः। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से जो भिन्न है, अलग है, उसको मन कहा जा रहा है। तद एकादश संख्याकम और वो ग्यारहवां या ग्यारहवीं संख्या वाला मन है। यथा मनो अपि, मनुस्मृतिकार महर्षि मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में स्पष्ट किया है, एकादशम मनो ज्ञेयम् स्वगुणेन उभयात्मकम्। दकार छूट गया होगा, लिख लेना, एकादशम मनो ज्ञेयम् स्वगुणेन उभयात्मकम्। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि एकादशम मनः, मन शब्द जो है संस्कृत में नपुंसकलिंग में है, तो एकादशम मनः ग्यारहवां मन है, ज्ञेयम् ऐसे समझ लेना चाहिए, इंद्रियों में ग्यारहवां या ग्यारहवीं इंद्रियां मन है, जो कि स्वगुणेन अपने विशिष्ट गुण से, अपनी विशिष्ट विशेषताओं से उभयात्मकम, वो दोनों स्वरूपों वाला है। उसके स्वरूप दो हैं। इंद्रियों का जो स्वरूप है वो एक एक स्वरूप है, किसी भी इंद्रिय को देखो उसका एक ही स्वरूप मिलेगा, पर मन एक ऐसी इंद्रिय है, ऐसा तत्व है जिसकी विशिष्टता विशेषता अलग प्रकार की है और इंद्रियों से। इसलिए मन का महत्व सबसे अधिक है जीवन में, मनुष्य के जीवन में जितना महत्व मन का है उतना महत्व और किसी का नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा कहा जाता है। मन एक ऐसा तत्व है जो वो चाहे आदमी को बंधन में ढकेल सकता है और वो चाहे मुक्ति तक पहुंचा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी विशेषताओं के कारण से वो उभयात्मक है, दोनों स्वरूपों वाला है। आगे बताएंगे कैसे दोनों स्वरूपों वाला है, सूत्रार्थ लिखिएगा। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ने वाला, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ने वाला तथा आंतरिक व्यापार करने वाला, तथा आंतरिक व्यापार करने वाला 11वां मन कहलाता है, या ऐसा भी लिख सकते 11वीं इंद्रिय मन कहलाता है, 11वीं इंद्रिय मन कहलाता है। और ये जो 11 इंद्रियां हैं इनके संबंध में एक बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंद्रियों को भौतिक मानते हैं, इंद्रियों को भौतिक मानते हैं भ्रांति के कारण से, तो इसका समाधान सूत्रों के माध्यम से महर्षि कपिल दे रहे हैं। तानी खलु इंद्रियानि, ये जो इंद्रियां हैं अहंकार अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि, अहंकारिकत्व श्रुते ऐसी श्रुति है, ऐसा प्रमाण है जो कि अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है, न भौतिकानि भूतों से पंचमा भूतों से उत्पन्न नहीं होती है। कहते हैं भूतोपादानकानि न संति, भूत उपादानकानि न संति, भूत उपादान कारण वाली इंद्रियां नहीं हैं। तेषाम अहंकार कार्यत्व श्रवणात्, क्योंकि वे अहंकार से उत्पन्न होती हैं, अहंकार से उत्पन्न होती हैं ऐसा सुना जाने से, ऐसा श्रुति के होने से। श्रुति क्या है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् अर्थात अहंकारात्, पीछे प्रसंग में अहंकार चल रहा है श्रुति में, ये मुंडक में कहा गया है। एतस्मात् का मतलब है इस अहंकार से जायते प्राणः प्राण, मनः मन, सर्वेन्द्रियाणि सभी इंद्रियां, तो अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी श्रुति होने से ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। इंद्रियां पंचभूतों से उत्पन्न नहीं होती हैं, इंद्रियां पंच महाभूतों से उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि अहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति होने से। श्रुति के साथ में ब्रैकेट में प्रमाण भी लिख सकते हैं, श्रुति अर्थात प्रमाण होने से। अब इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न उपस्थित करता है, आप कहते हो इंद्रियां भौतिक नहीं है, परंतु प्रमाण ये कहता है कि इंद्रियां भौतिक है, आप कहते हो नहीं है, तो प्रमाण प्रस्तुत करता है पूर्व पक्षी। इंद्रियानि न भौतिकानि इति उच्यते, आपने कहा इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है, पुनः फिर ये श्रुति क्यों मिल रही है हमको, पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः चक्षु आदित्यम मनः चंद्रमसम दिशः श्रोत्रम कथम तेषां लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते। वो प्रमाण उपस्थित कर रहा है पूर्व पक्षी, आपने कहा इंद्रियां पंचभौतिक नहीं है, पांच भूतों से उत्पन्न नहीं है, तो ये जो प्रमाण आ रहा है पुरुषस्य मृतस्य, जो पुरुष जो व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर ये कहा जाता है अग्निम वाग अप्येति, इसकी वाणी जो है अग्नि में मिल जाती है, वेद मंत्र भी है, आप जब अंत्येष्टि करते हो ना वहां पर वेद मंत्र का मतलब अंत्येष्टि संस्कार में मंत्र भी है कि कहते हैं वाग अप्येति ही अग्निम, अग्नि में वाणी जाकर के मिल जाती है, वातम प्राणः वायु में प्राण जाकर के मिल जाता है, चक्षु आदित्यम और आंखें जो है सूर्य में जाकर के मिल जाती हैं, मनः चंद्रमसम मन जो है चंद्रमा में जाकर के मिल जाता है, दिशः श्रोत्रम और दिशाएं जो है आकाश में जाकर के मिल जाते हैं, ऐसा प्रमाण आता है, ये बृहदारण्यक का है। और आप कहते हो कि इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है जबकि भूतों में जाकर के मिल रही हैं, ये प्रश्न है उसका, कथम तेषां लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते, यदि भूतों से उत्पन्न नहीं है तो भूतों में जाकर के मिल रहे हैं उसमें लय हो रहे हैं तो आप कैसे कह सकते कि भौतिक नहीं है, ये प्रश्न है। प्रश्न तो स्पष्ट हो गया, अत्र उच्यते इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र के माध्यम से, देवता लय श्रुति ही न आरंभकस्य, वो कहते हैं देवता लय श्रुति न आरंभकस्य, ये जरूरी नहीं है कोई किसी के साथ जुड़ जाता है किसी के साथ मिल जाता है तो वो उसका कारण बन जाए, यूं तो आत्मा भी परमात्मा में लय होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, आत्मा भी परमात्मा में लय होता है, इससे ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा का उपादान कारण परमात्मा है, कोई किसी वस्तु में जाकर के मिलने से आप ये नहीं कह सकते हो उसको उसका उपादान कारण बना दो, मेरी बात समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है, आप जब मुंह से बोलेंगे ना तो मेरे को समझ में आएगा, आप सिर लाएंगे तो समझ में कैसे आएगा, आप हां कर रहे हो या ना कर रहे हो, क्योंकि आप लोग हां करते तो ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है ना, और साउथ वाले जो करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, अब मैं क्या मानू आपको, तो आपका मुंह इतना सा है और आपका सिर बड़ा है तो मुंह हिलाओ, अच्छी बात है, तो मुंह से बोलेंगे तो अच्छा लगता, हाँ आप हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, जी ठीक है, हाँ जी ठीक है ना, तो चलिएगा, तो इस प्रश्न का समाधान और कह रहे हैं, अग्न्यादि देवतासु खलु इंद्रियाणां लय प्रदर्शिका श्रुति ही एषा न ही आरंभकस्य, कहते हैं ये जो श्रुति है ये श्रुति है अग्नि आदि इन देवताओं में इंद्रियां जो है जाकर के मिल जाती हैं, ऐसा श्रुति है, इस श्रुति से आप ये नहीं समझना कि न आरंभकत्वस्य, ये उत्पन्न करते हैं पंचमाभूत, उत्पन्न करते हैं पंचमाभूत, उनके उपादान कारण है, ये मत समझना, ये भूल मत करना, उसमें मिलना अलग बात है और वो कारण बने उपादान कारण ये अलग बात है। कहते हैं न उपादा न उत्पादकत्वम, ये उत्पन्न करने वाले नहीं है पंचमाभूत, हाँ भूतों में जाकर के मिलते जरूर हैं, कहते हैं न उत्पादकत्वम भूतानाम अत्र लक्ष्यते, यहां ये लक्षित नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये पंचमा भूत उनके उपादान कारण है, ये बताया जा रहा है ये जाकर के उसमें मिलते हैं। स्पष्टो ही अत्र चंद्र दिग नामतो देवतात्वं तेषां लयस्थानानं नहि चंद्रो दिग्वा पंचभूतेषु स्तः। अब कह रहे हैं यदि आप आपका यही आधार है कि ये उसमें मिलते इसलिए वो उपादान कारण इसके, तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लेते हैं। आप ये कहते हो ये जाकर के उनमें मिलते हैं इसलिए वो उपादान कारण है पंचमहाभूत, थोड़ी देर के लिए मान भी ले, इस थोड़ी देर को मानने को कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। याद रखना कई बार व्यक्ति किसी बात को थोड़ी देर के लिए मानता है तो उसको व्यक्ति सिद्धांत मान लेता है। जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमाथी बलवद्दृढ़, जब वो कहते हैं तो हमने सोचा है कि हाँ वास्तव में ये तो चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है, ऐसा समझ लेता है व्यक्ति। फिर कृष्ण ने भी ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन तो चंचल है, हाँ कृष्ण ने भी कहा इसलिए मन तो चंचल है। तो उन्होंने जो कहा है वो थोड़ी देर के लिए कहा, उसी श्लोक को देख रहे हो, उसके आगे के श्लोक को नहीं देख रहे हो आप। उसके आगे के श्लोकों में कहा जा रहा है कि पहले जो है कोई आदमी अधीर होता है ना, अपने धैर्य को खो देता है, पहले से बेचारा गुस्से में है और उसको और गुस्सा दिला रहे, नहीं गुस्सा मत करो, और गुस्सा करेगा वो आदमी। मेरी बात समझ रहे हो? कोई बहुत गुस्से में हो और उसको जाकर के आप उपदेश दो, उस गुस्से के काल में भयंकर गुस्से में आग बबूला हो रहा है और उसको ना उसको ये उपदेश, नहीं गुस्से में नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ऐसे थोड़ा होता है। आप कुछ भी समझाओ ना, उसको और गुस्सा दिला रहे हो आप। ये कोई व्यवहार नहीं है, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या शिष्टाचार है? अच्छा आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए, उसका पीठ थपथपाओ, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करो, शांत करो, शांत करके उसको नॉर्मल में ले आओ, फिर आराम से बोलो भाई साहब गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तब तो स्वीकार करेगा मानेगा। अब आग में अग्नि में आप और घी डाल रहे हो, वैसे पहले से आग बहुत जल रही है उसमें और घी डालने का काम कर रहे हो, बेचारा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये चाचा ये ताऊ है, ये मामा है और ये पितामह है, ये है, इसको कैसे मारूं, भयंकर क्या कहते हैं मोह से ग्रस्त हो गया। और उस मोही आदमी को आप एकदम ऐसे कहो कि नहीं ये गलत हो, ऐसा नहीं कर सकते, मारो इनको, ऐसे थोड़ा कहेगा, नहीं कहेगा वो ऐसा। फिर हो गया मेरा मन बड़ा चंचल है ये कृष्ण, मेरा मन रुक नहीं सकता, इसका स्वभाव ही चंचल है, पीठ थपाता थप थपा करके बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा है, एकदम बैठते हैं कुछ बात करते हैं चर्चा करते हैं। उन्होंने चर्चा की, इसलिए तो गीता फैली, गीता जो फैली है वो इसी कारण से तो फैली है। फिर उनको समझाया धीरे से, फिर आगे के श्लोकों को पढ़ो पता लगेगा, तो उसमें पता लगेगा कि मन चंचल है या शांत है, तब उन्होंने आराम से समझाया उनको, तब समझ में आ गया। और किसको समझा रहे हैं और कौन समझा रहे हैं? जो एकाग्र होने में नंबर वन था, हर व्यक्ति में एक विशेष योग्यता होती है, हर व्यक्ति में, तो अर्जुन के अंदर जो विशेष योग्यता थी वो एकाग्रता की, ऐसी एकाग्रता उस समय में किसी की नहीं थी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है, इतना अच्छा एकाग्र व्यक्ति, एक इतना समझदार, चारों वेदों को पढ़ा हुआ राजा, ऐसे तो बेतुकी बातें थोड़ा करेगा, कर सकता है आदमी, आखिर जब करेगा तो उसको जब समझाया जाएगा उसको वैसा ही समझाया जाएगा उसकी योग्यता के आधार पर। आप एक सिपाही को समझा दो और एक राजा को समझा दो, दोनों के समझाने की शैलियां अलग होंगी, बात समझ में आ रही है ना। आप एक एक आईएएस अफसर को समझा दो और एक उस अफसर के पास में चाय पिलाने वाला जो चपरासी होता है उसको समझा दो, दोनों को समझाना अलग अलग होगा। तो ऐसे ही देख करके समझाया जाता, हाउ टू डील इट, कैसे डील करें हम, किसके साथ कैसे डील करें, ये तो जानना पड़ेगा। और ये सिखाने वाला है केवल केवल केवल न्याय, याद रखना न्याय दर्शन, दर्शनों में एक ऐसा न्याय दर्शन है, ये आदमी को सिखाता है, बुलवाता है कैसे बोलना, कहां बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, ये काम न्याय का है। चले हम आगे, तो तो प्रश्न क्या चल रहा है हमारा, देवता लय। तो ये जो आरंभ हो रहा है, ये आरंभ उत्पत्ति के रूप में नहीं है। ये जो प्रलय हो रहा है यानी लय हो रहा है, इसलिए लय नहीं हो रहा है क्योंकि वो उत्पन्न करते हैं, बस उसमें जाकर के मिल रहे हैं, मिलने मात्र से उत्पन्न होने के कारण वो नहीं बनते, ये कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं अगर फिर भी आप मानो, वही अभ्युपगम सिद्धांत बात आई, मान के चलते हैं कि इनसे उत्पन्न होते हैं, आपकी प्रतिज्ञा है, आपका सिद्धांत है, भूतों से उत्पन्न होते हैं, भूत पांच होते हैं पंचमा भूत, फिर पंचमा भूतों में चंद्रमा कहां से आ गया, वो भूत थोड़ा है, पंचमा भूतों में दिशाएं कहां से आ गई, वो भूत थोड़े हैं, ये अग्नि, अग्नि तो खैर ठीक है पर चंद्रमा है, दिशाएं हैं, और भी बातें आई वहां पर, वो सब पंचमा भूतों में तो आती नहीं। इसका मतलब ये है कि ये उसके कारण नहीं है, केवल मिलने के स्थान है। अब कहीं तो जाकर के मिलना पड़ेगा ना उसको, तो जो सामने दिख रहे हैं वहां जाकर के मिल जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, इतना समझ लेना, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, अग्नि आदि देवताओं में, अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय होने की जो श्रुति है, अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय होने की जो श्रुति है, वह उनकी उत्पत्ति के कारण बनने से नहीं है, या उनकी उत्पत्ति के कारण बताने के लिए नहीं है, उनकी उत्पत्ति के कारण बताने के लिए नहीं है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, हाँ जी माइक, जीव तो जो बनता है तो इंद्रियों को साथ लेके आगे चल जाता है जी, तो फिर वो क्यों विलीन होते हैं भी? हाँ, वो विलीन नहीं होते हैं, वास्तव में क्या होता है कि वो गोलक होते हैं, गोलक जो है, गोलक भी विशिष्ट होते हैं ना, तो वो गोलक जो है वो गोलक मिल जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, अथवा वो इंद्रियां भी जाती हैं तो अलग अलग स्वतंत्र रूप से नहीं जाती हैं, उसकी जो शक्ति है वो शक्ति जाकर के मिल जाती है, ऐसे समझ सकते हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है, एक तो इंद्रिय तो अपना एक तत्व हो गया, और वो इंद्रिय जो है जिस शक्ति को लेकर के काम करती है, वो जो शक्ति है वो है, जैसे आंखें जो काम करती है वो सूर्य की एक विशेष शक्ति है, उस शक्ति को लेकर के आंखें काम करती है, ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग गोलक जो है वो गोलक हैं, जो गोलक जो हैं वो विशेष शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, एक इंद्रियों की अपनी शक्ति है और गोलकों की भी अपनी अपनी एक विशिष्ट शक्ति है, वो शक्तियां जो है वो अपने अपने कारणों में विलीन होते हैं या उसमें जाकर के मिल जाते हैं। वो तो है मोक्ष के साथ तो होता ही है, ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है ना, कोई भी व्यक्ति मरता है तो जाकर के मिल जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, तो एक प्रकार से जो शरीर के अंदर जो सामर्थ्य है हमारा शरीर में, वो कई प्रकार के सामर्थ्य होता है, एक इंद्रियों की अपनी अपनी शक्तियां तो है ही, शक्ति का मतलब वो स्वयं स्वतः इंद्रिय है, पर वो इंद्रिय जिस शक्ति को लेकर के, जिस शक्ति के सहयोग से काम करती है, वो जो सहयोगी या है वो अपने अपने कारण में जाकर के लय होते हैं, एक बात। और दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर इस संदर्भ को केवल मुक्ति वालों के लिए लगा दें तो ठीक है, मुक्ति वालों के लिए लगा दीजिएगा, तो भी वहां जाकर के क्यों मिलेंगे, वो तो अपने सीधा अपने अपने कारण में जाके मिलेंगे, ये भी कोई प्रश्न उपस्थित करेगा ना। इंद्री जो है पहले जाकर के चंद्रमा में या सूर्य में जाकर के मिले, फिर वहां से जाकर के फिर अपने कारण में मिले, सीधा ही कारण में मिलाएंगे ना। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सीधा ही कर सकता है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसको इधर से उधर फिर उधर से इधर, अच्छा पहले यहाँ रखते हैं उसके बाद वहां से यहाँ रखते हैं, ऐसे तो हम लोगों की तरह तो करता नहीं है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में आत्मा के साथ ही सभी सूक्ष्म शरीर चले जाते, जी बिल्कुल चले जाते, बिल्कुल चले, तो मेरे उत्तर को आप नहीं पकड़ पाए ना। मैं कहना चाहता हूँ जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां तो आत्मा के साथ ही रहेंगे, आत्मा के साथ साथ चलेंगे। वो इंद्रियां जिस शक्ति को लेकर के काम करती हैं वो शक्तियां भी हैं। जैसे आंखों में एक सूर्य की अपनी विशेष शक्ति है आंखों में, ताकि वो शक्ति को नेत्रेंद्रिय ग्रहण करके फिर हमको दिखाता है, ये दिखाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? आंखों के अंदर हमारे इन गोलकों के अंदर एक ऐसी शक्ति है, हाँ इंद्र यहीं रहेगा आत्मा के साथ रहेगा, तो वो शक्ति जो है जिस शक्ति को नेत्रेंद्रिय ग्रहण करके उसका सहयोग लेकर के दिखाने का काम करती है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और मन के अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को लेकर के मन प्रसन्न रहता है, तो वो जो प्रसन्नता का जो कारण वो चंद्रमा है, इसलिए वो शक्ति चंद्रमा में जाकर के मिल जाती, इस तरह का समझना पड़ेगा। जी स्वामी, एक और इंद्री की शक्ति? नहीं नहीं, इंद्री नहीं, एक और नहीं है, यही गोलक के अंदर एक शक्ति है। ये तो शरीर हो गए ना, ये नाक है, देखिएगा ये जो भी नाक दिख रहा है ना, ये नाक तो ऐसी है जो कि पार्थिव है, उसमें जाकर के मिल गए उसका कोई मतलब, लेकिन इस नाक के अंदर एक ऐसी शक्ति सामर्थ्य है जो घ्राणेन्द्रिय को सहयोग करती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने चश्मा पहना, ठीक है, तो आंखों के ऊपर चश्मा इसलिए पहना है जो कि आपका गोलक प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे जितना काम करना चाहिए, इसलिए आपने ऊपर से एक चश्मा जोड़ दिया। पहले से एक इंद्रिय आपके पास में नेत्रेंद्रिय है, और नेत्रेंद्रिय को गोलक चाहिए तो गोलक भी है, फिर उस गोलक के ऊपर एक गोलक और लगा दिया आपने चश्मा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है ना कि एक ही है तो एक ही होना चाहिए, जिस जिससे सहयोग हम ले सकते हैं वो ले करके अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। तो परमात्मा ने कुछ सामर्थ्य इस शरीर के अंदर ऐसे रखे हैं जो जिनके सहयोग से वो सामर्थ्य उत्पन्न होते हैं, और वो सामर्थ्य अपने अपने कारण में जाकर के मिल जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। प्राण भी अहंकार से ही बना है क्या? प्राण क्योंकि इस संबंध में माइक क्यों नहीं लेते हैं? या प्राण के लिए भी कहा है अहंकार से ही बना है, जबकि 11 इंद्रियों की बात करने सांख्य की 11 इंद्रियां जब आगे आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। इसी सूत्र की व्याख्या में ही यह है प्राण जी, वहां वहां प्राण का अर्थ होता है कर्मेंद्रियां, जी क्योंकि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे ना, वहां 18 तत्वों की गणना में प्राणों को भी लिया है, ठीक है, तो वो प्राण कर्मेंद्रियों को लिया है, कर्मेंद्रियों को प्राण शब्द से ग्रहण कर लिया है। हाँ जी, तो सूत्रार्थ हो गया आपका, देवता लय वाला सूत्रार्थ नहीं, अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय होने की जो श्रुति दी है ना, तो लिख दिया आपने जी। अब प्रश्न किया जा रहा है, यदि इंद्रियानि न भौतिकानि भूतेभ्यो न उत्पन्नानि तदा तानि नित्यानि मन्नेरन कुतो हि अनित्यानि तानि इति आकांक्षायाम् उच्यते। अब एक दूसरा प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं तो इनको नित्य मानना चाहिए, फिर उनको अनित्य क्यों मानते हो आप? यदि इंद्रियां न भौतिकानि भूतेभ्यो न उत्पन्नानि, इंद्रियां भौतिक नहीं है, भूतों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, तदा ऐसी स्थिति में तानि नित्यानि मन्येरन्, उन इंद्रियों को नित्य मानना चाहिए। कुतो ही अनित्यानि, आप उसको अनित्य क्यों मानते हो? इति आकांक्षायां उच्यते, इस आकांक्षा में अगले सूत्र को दिया जा रहा है। तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च, तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च, क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति दिखाई देती है, क्योंकि श्रुति कह रही है वो उत्पन्न होती हैं, इसलिए विनाश को प्राप्त होते हैं। ये तो सीधी सी बात है, जो जो उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त होता है, तो जब उत्पत्ति की श्रुति है तो विनाश तो होना ही है उनको, तो आप कैसे नित्य कह सकते हो? ये समाधान के रूप में दिया है। तेषाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति विषयिका विषयिकायाः श्रुते, तेषाम इंद्रियाणाम, उन इंद्रियों की उत्पत्ति विषयिकायाः, उत्पत्ति विषयक श्रुति होने से, एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, उसी अहंकार से ये जो प्राण और मन सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अथ च विनाश दर्शना तेषाम इंद्रियाणाम विनाशोपि दृश्यते, और उन इंद्रियों का विनाश भी दिखाई देता है। तस्माद् इंद्रियाणि संति अनित्यानि, इसलिए इंद्रियां अनित्य हैं। सूत्रार्थ, इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति होने से, इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति होने से और उनका विनाश भी देखा जाने से इंद्रियां अनित्य हैं। और उन्हीं इंद्रियों के विषय में एक और बात कही जा रही है, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने, जो अज्ञानी व्यक्ति है, भ्रांति से युक्त व्यक्ति है, वो गोलकों को ही इंद्रियां मानते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, जो भ्रांति में रहते हैं, भ्रांतानाम, जो भ्रांत व्यक्ति है, जो भ्रांति में विद्यमान रहते हैं, वो लोग गोलकों को इंद्रिय मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं अतीन्द्रियम इंद्रियम, इंद्रिय तो अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों से दिखाई देने वाली नहीं है इंद्रियां, और जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती हैं वो गोलक नहीं हो सकते, गोलक तो दिखाई दे रहे हैं हमको। तो सूत्र का अर्थ देखिएगा, चक्षुरादि इंद्रियम कलु अतीन्द्रियम, चक्षु आदि जितनी भी इंद्रियां हैं ये अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं। तद भिन्नेन केनचित् अपि इंद्रियेन न उपलभ्यम्, कहते हैं तद भिन्नेन, जैसे आंख को आपको समझना, देखना, प्रत्यक्ष करना है, तो आंख से भिन्न और दूसरी इंद्रिय से आप उसको देख नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय को किसी अन्य इंद्रिय से आप नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, यानी इंद्रियों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है, ये सीधी सी बात है। इंद्रियों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रियों से जिन जिन पदार्थों का हम प्रत्यक्ष करते हैं वो तो इंद्रियों से ही हो रहा है, पर इंद्रियों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे हैं तद भिन्नेन केनचित् इंद्रियेन न उपलभ्यम्, जिस इंद्रिय को आप देखना चाहते हो उस इंद्रिय को छोड़ करके अतिरिक्त इंद्रिय से आप उस इंद्रिय को नहीं देख सकते। गोलके गोलकात्मनाम खलु इंद्रिय मंतव्यम, कहते हैं गोलक स्वरूप में गोलकात्मक इंद्रिया को नहीं मानना चाहिए, भ्रांतानम न तु वस्तुता, ऐसा मानना तो भ्रांति से युक्त लोगों का है। तात्विक व्यक्ति यथार्थता को जानने वाले लोग ऐसा नहीं मान सकते। भ्रांतानम न तु वस्तुतः, वास्तव में यथार्थ को जानने वाले हैं वो कभी गोलकों को इंद्रिय नहीं मानते हैं, ये तो केवल भ्रांति से युक्त या न जानकारी रखने वालों के लिए ये कथन हो सकता है, पर वास्तविक लोगों के लिए नहीं है। सूत्रार्थ चक्षु आदि इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियां किसी अन्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, किसी अन्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। इसलिए गोलकों को ही इंद्रियां मानना, इसलिए गोलकों को ही इंद्रियां मानना भ्रांत व्यक्तियों का मंतव्य होगा, भ्रांत व्यक्तियों का मंतव्य होगा। अब एक प्रश्न किया जा रहा है इंद्रियों के ऊपर। ये दर्शनों में अक्सर ऐसा प्रश्न उपस्थित करके बहुत लंबा इसका समाधान, इसका वाद विवाद चलता रहता है। यदि गोलकम न इंद्रियम, गोलकों को आपने इंद्रिय नहीं माना, मान लेते हैं, तद भिन्नम उन गोलकों से भिन्न है, अतीन्द्रियम वो अतीन्द्रिय है, तर्री तब तो हमारे एक प्रश्न है, तर्री तो एकमेव इंद्रियम स्यात्, एक ही इंद्रिय मान लो ना, अलग अलग दसों इंद्रियां, ग्यारह इंद्रियां, बारह तेरह इंद्रियां मानने की क्या जरूरत है। पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन अहंकार और बुद्धि, ये सब इंद्रियां हैं, ठीक है ना। तो बारह तेरह इंद्रियों को मानने की क्या आवश्यकता, एक ही इंद्रिय मान लो, ये प्रश्न है। तर्री तो एकमेव इंद्रियम से एक ही इंद्रिय होना चाहिए, भिन्न भिन्न बाह्य करण अभावात, क्योंकि करण तो है ही नहीं है, बाह्य साधन तो है ही नहीं है, वो अतीन्द्रिय है, क्या फर्क पड़ता है, आंख में भी वही हो और कान में भी वही हो, सभी जगह वहीं पर हो, एक ही इंद्रिय हो और एक ही इंद्रिय से सारे काम हो जाए, ये प्रश्न है। इसका समाधान सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ नैकम्, कहते हैं शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ न एकम, अपि तो शक्ति भेदे सति, गंध ग्रहण शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, रस ग्रहण शक्ति, रस को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, रूप ग्रहण शक्ति अलग है, स्पर्श ग्रहण शक्ति अलग है, शब्द ग्रहण शक्ति अलग है, संकल्प धारण शक्ति इत्येवम, तो संकल्प करने की शक्ति अलग है, तो इत्येवम शक्ति भेद सति, इस प्रकार अलग अलग शक्तियों के होने पर तेषाम इंद्रियाणाम भेद सिद्ध हो, उन इंद्रियों में भेद अपने आप सिद्ध हो रहा है। जब अलग अलग शक्ति है तो अपने आप भेद सिद्ध हो ही रहा है, इसलिए कहते हैं इंद्रियम एकम नास्ति, एक ही इंद्रिय नहीं होता, अलग अलग इंद्रिय होते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, इंद्रियों की शक्ति भेद से ही, इंद्रियों की शक्ति भेद से ही इंद्रियां अलग अलग सिद्ध होती हैं, इंद्रियों की शक्ति भेद से ही इंद्रियां अलग अलग सिद्ध होती हैं। इसलिए एक इंद्रिय ना होकर अनेक हैं, इसलिए एक इंद्रिय ना होकर अनेक हैं। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में कहा जा रहा है, पुनश्च न कल्पना विरोधः प्रमाण दृष्टस्य। कहते हैं न कल्पना विरोधः प्रमाण दृष्टस्य, आप कल्पना करके एक इंद्री की कल्पना करके आप एक इंद्री बताना चाह रहे हो तो ये आपका जो आपकी जो कल्पना है ये नहीं बन पाएगी। क्यों? प्रमाण दृष्टस्य, प्रमाण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इंद्रियां अलग अलग है। स्वस्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य इंद्रियान अनेकत्वस्य कल्पनया कृतो विरोधो न युक्तः। कहते हैं स्वस्व विषय ग्रहणात्मकेन, अपने अपने विषय को ग्रहण करने का जो स्वरूप है इंद्रियों में उसके माध्यम से प्रत्यक्षेन प्रमाणेन, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको स्पष्ट हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अलग अलग भेद दिखाई दे रहा है। तो इंद्रिय अनेकत्वस्य, क्या भेद दिखाई दे रहा? इंद्रियां अनेक है, इंद्रिय अनेकत्वस्य, इंद्रिय अलग अलग है, ऐसी स्थिति को कल्पनया कृत विरोधा, आपने कल्पना करके, कल्पनया कृत विरोधा, कल्पना करके एक ही इंद्रिय की कल्पना आपने की है ना, तो कल्पनया कृत विरोधा न युक्तः। कल्पना करके आप जो विरोध कर रहे हो कि एक इंद्रिय होना चाहिए ये युक्त नहीं है। तो यहां तक आप अर्धविराम लगाइएगा, भेदस्य इंद्रिय अनेकत्वस्य तक, फिर उसके बाद कल्पनया कृतो विरोधा, इसको अलग करेंगे तब आपको पकड़ में आएगा। कल्पनया कृतो विरोधा, कल्पना करके जो विरोध किया आपने न युक्ता, वो युक्त नहीं है। तस्मात् न एकम इंद्रियम किंतु यतोक्ता अनेक यतोक्तानि एकादश संति। कहते हैं इसलिए एक इंद्री नहीं है। फिर कैसा है? जैसे हमने पीछे कहा है एकादश संति, एकादश यानी 11 इंद्रियां हैं। सूत्रार्थ इंद्रियां अपने अपने विषयों को, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से, प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से अनुभूत भेद को, इंद्रियों के अपने अपने, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से अनुभूत भेद को, अनुभूत भेद को, नहीं पकड़ में आया? हाँ जी, अनुभूत भेद को कल्पना करके, अनुभूत भेद को कल्पना करके विरोध करना उचित नहीं है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करके, ग्रहण करने के, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण से अनुभूत भेद को कल्पना करके विरोध करना उचित नहीं। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये स्पष्ट करके अब मन पर आ रहे हैं। उभयात्मकम च मनः, मन उभयात्मक है, दोनों स्वरूपों वाला है। मनस्तु उभयात्मकम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अनुगतम उभय प्रवृत्ति निमित्तम स्वगुणेन वर्तमानम च। मनस्तु उभयात्मकम, मन दोनों स्वरूपों वाला है, कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है। दोनों के साथ जुड़ करके कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अनुगतम, कर्मेंद्रियों के अनुगत का मतलब जुड़ता है, और उभय प्रवृत्ति मत, दोनों प्रवृत्तियों से युक्त है, इसलिए उभय प्रवृत्ति निमित्तम, दोनों को प्रवृत्ति करने का निमित्त कारण बनता है मन, स्वगुणेन अपने विशिष्ट गुण से और विद्यमान रहता है। उक्तम यथा, जैसा कि कहा है मनु महाराज ने, एकादशम मनोज्येयम स्वगुणेन उभयात्मकम, ग्यारहवां मन होता है अपने विशिष्ट गुण से वो उभयात्मक है। तो इन्होंने जो व्याख्या की है, ऐसा भी लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन इससे अच्छा व्याख्या ये होगा, उभयात्मकम का मतलब है मन दोनों से जुड़ता है, बाहर इंद्रियों से भी जुड़ता है और अंदर अहंकार और महतत्व आत्मा से भी जुड़ता है, ये है उभयात्मक का वास्तविक स्वरूप। क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से तो एक ही बात है ना, है तो बाह्य रूप हो गए ना, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियों से जुड़े या कर्मेंद्रियों से जुड़े, वो तो उसका काम ही दोनों से जुड़ना ही जुड़ना है। पर उभयात्मक स्वरूप ये लेना है कि बाह्य इंद्रियों से भी जुड़ता है मन, और आंतरिक इंद्रियों से भी जुड़ता है, यानी अहंकार से भी जुड़ता है, बुद्धि से भी जुड़ता है, आत्मा से भी जुड़ता है। तो अंदर भी जुड़ता है, अंदर भी व्यापार करता है और बाहर भी व्यापार करता है, यह है उसका उभयात्मक स्वरूप। मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ, माइक लीजिएगा, मेरे को बोलना ना पड़े, स्वतः स्वयं बिना माइक के नहीं बोले कोई भी। हाँ जी स्वामी जी, हमने सुना कि मन दो तरह से कार्य करता है, जी जैसे ज्ञान करने का, जी नहीं, ऐसा भी कह सकते हो, वो ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, ठीक है ना, ये भी कहते इस रूप में उभयात्मक हम, आपको कहना हो तो कहो, ऐसी व्याख्या तो इन्होंने की ही ना, मैं दूसरी व्याख्या बता रहा हूं मैं आपको, उभयात्मक का ये भी स्वरूप है, वो बाहर भी जुड़ता है और अंदर भी जुड़ता है, ये भी उभयात्मक है। मैं आपकी बात का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर आप मेरी बात का भी निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो उभयात्मक मतलब उसके दो स्वरूप हैं। अब वो दो स्वरूप आप कोई भी रख सकते हो, ऐसा स्वरूप रखो जो सिद्धांत के विपरीत नहीं होना चाहिए। सिद्धांत ये है कि मन बाहर से भी जुड़ता है, बाहर इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है, और अंदर बुद्धि और अहंकार के साथ भी जुड़ा रहता है, आत्मा के साथ भी जुड़ा रहता है, ये उसका उभय स्वरूप है। आप ये भी कह सकते, उसको आप ज्ञानेन्द्रिय भी कह सकते हो, उसको आप कर्मेंद्रिय भी कह सकते हो, ये भी उभयात्मक है। जो इन्होंने जैसी व्याख्या की वो आपने बताई। हाँ जी सूत्रार्थ, तो यहां जैसी व्याख्या की उसी के आधार पर सूत्रार्थ लिखवा रहा हूं। मन ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों से, मन ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों से जुड़कर कार्य करने के कारण उभय स्वरूप वाला है। मन ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों से जुड़कर कार्य करने से उभय स्वरूप वाला है। ये बात कही गई है कि मन जो है अपने गुणों से वर्तमान है, अपने विशिष्ट गुणों से युक्त है। तो वो विशिष्ट गुण क्या है, इसका विवरण, उसका विस्तार अगले सूत्र में किया जा रहा है। तस्य स्वगुणेन वर्तमानत्वं विव्रियते, तस्य मनसः, उस मन के अपने विशिष्ट गुण से जो उसका वर्तमानत्व है, उस वर्तमानत्व को विस्तार से विवरण दिया जा रहा है। गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत, पीछे आए था, इसकी चर्चा आई थी, गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणाम के भेद से मन का नानात्व सिद्ध होता है अवस्थाओं के समान। सत्व रजस तमसाम गुणानाम परिणाम भेदात खलु मनसो नानात्वम भवति, सत्व रज और तम इन तीनों पदार्थों के परिणाम के कारण से, परिणाम मतलब बदलने के कारण, इन तीनों पदार्थों के बार बार बदलने के कारण से खलु निश्चित रूप से मन का नानात्व सिद्ध होता है। कैसे? सात्विकम मनः, कभी तो सात्विक मन रहता है, राजसम मनः, कभी राजसिक मन रहता है, तामसम मनः, कभी तामसिक रहता है। उक्तम ही पूर्वमपि, पहले हमने कही भी दिया है, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। तो सात्विक ग्यारहवां मन उत्पन्न होता है सात्विक मन के माध्यम से, ऐसी बात हमने पहले कही दी। तच्च मनसो नानात्वं भवति, इसी कारण से उस मन का नानात्व सिद्ध होता है। यथा देहस्य बाल्य यौवन जरा स्वरूप स्वरूपम अवस्था त्रयम्। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं कि उसका नानात्व कैसे होता है, देहस्य जो शरीर है उसका जो स्वरूप है वो तीन प्रकार का स्वरूप है, एक तो बाल्य स्वरूप है, एक यौवन स्वरूप है, और एक जरा वृद्ध स्वरूप है। तो तीन अवस्थाओं से युक्त शरीर रहता है। विज्ञान भिक्षु भाष्य सूत्रमिदं अन्यथा अर्थापितम्। विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने इस सूत्र का अर्थ कुछ और ही कर दिया है। मनोविषय का अष्टादश तमात सूत्रात विरुद्धम च, मन विषयक 18वें सूत्र के अनुरूप भी वो विरुद्ध अर्थ किया है। जो मन विषयक जो 18वां सूत्र है ना, ये जो पीछे आया था सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, जो 18वां सूत्र है, उस सूत्र से भी विरोध आता है। इस सूत्र का जो भाष्य उन्होंने किया है, यहाँ तो गलत किया ही किया है, और उस 18वें सूत्र से भी विरोध आएगा उनका भाष्य, ऐसा कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने मनोविषयक 18वां जो सूत्र है उससे भी विरुद्धम विरुद्ध अर्थ किया है। यतः तत्र मनसी गुणत्रयस्य स्वीकारः कृतः, क्योंकि उस 18वें सूत्र में भी मन के तीन गुण स्वीकार किए हैं। तो कह रहे हैं गुणत्रयस्य स्वीकार कृता तेना तेना अपि, उस सूत्र ने भी या उस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने वहां पर तीनों गुणों को स्वीकार किया है सत्वरस्तम। तेषामेव गुणानां परिणाम भेदात् परिणाम भेदात् अत्रापि, और उन्हीं तीनों गुणों का परिणाम भेद को ध्यान में रखते हुए यहां पर मन का त्रैविध्य, मन का त्रैविध्य यानी तीन प्रकार का मन होता है, इस बात को लेकर के अनुसंधेयम इसका अनुसंधान करना चाहिए। जैसे वहां पर बताया गया है वहां जैसा ही यहां पर, यहां परिणाम भेद से उनका त्रैविध्य बताया है यानी तीन प्रकार का मन होता है, और वहां वस्तु की उत्पत्ति में बताया है तीन प्रकार के गुणों से युक्त मन है ऐसा। तो मन सृष्टि प्रकरणात् एव अत्र तत्कथनम्। तो यहाँ पर मन की जो सृष्टि है, मन की जो उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति को लेकर के ही यहाँ पर बात कही जा रही है, उससे विरुद्ध बात आपको नहीं लिखना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ सत्व रज तम पदार्थों के सत्व रज तम पदार्थों के परिणाम भेद के कारण, सत्व रज तम पदार्थों के परिणाम भेद के कारण मन का अलग अलग स्वरूप होता है, मन का अलग अलग स्वरूप होता है। मन की अने शरीर की अवस्थाओं के समान, शरीर की अवस्थाओं के समान हाँ जी अब आगे नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। मनसो धर्म वर्णन अनंतरम इंद्रियानाम धर्मा प्रदर्श्यन्ते। मन के धर्मों का वर्णन करने के उपरांत अब इंद्रियों का जो धर्म है उसको लेकर के प्रदर्शित किया जा रहा है। रूपादि रसमलांता उभयो हो। मन के धर्मों के पश्चात इंद्रियों के धर्म बताना है तो इंद्रियों के धर्मों को बताते हुए कहा है रूपादि रसमलांता उभयो। उभयो दोनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं उनके कार्य बताए जा रहा है, उनके धर्म बताए जा रहा है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियो हो खलु। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय इन दोनों में रूपम आदौ रूप आदि में है और रसमलो अंते और रसमल अंत में है। रसमल का मतलब है मल अलग रस अलग ऐसा नहीं है, रसमल एक शब्द है यहाँ पर जो कि रस से उत्पन्न होने वाला मल। जब भोजन हम करते हैं ना उस भोजन से रस आदि बनते हुए आगे जाकर के मल पैदा होता है ना उस मल की चर्चा है यहाँ पर। तो रसमलो अंते यस्य रूप आदि में है जिसके और रसमल अंत में है जिसके। ऐसे रूपादि रसमलांतो गुणगणः। ऐसे रूप आदि और रसमल आदि गुणों से युक्त जो समुदाय है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द चक्षुरादि नाम ज्ञानेन्द्रियानाम। रूप जो है ये चक्षु का गुण है, रूप को ग्रहण करना, रस को ग्रहण करना रसना इंद्रिय का गुण है। ऐसे अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग इनको ग्रहण करने का स्वभाव है, ये सब ज्ञानेन्द्रियों का है। ऐसे ही भाषण आदान गमन आनंद पुरीशानी कर्मेन्द्रियाणाम गुणाः। और कर्मेन्द्रियों के कर्म क्या है तो कहते हैं भाषण देना बोलना और आदान कुछ लेना हाथों से और गमन जाना पांव से और आनंद लेना है मूत्रेंद्री से और पुरीशानी और मल त्याग करना है गुदा इंद्री से। ये कर्मेंद्रियों के गुण हैं, उनके धर्म हैं। अब वो बात स्पष्ट कर रहे हैं अंत में रसमलो अत्रो भोजन रसस्य मलह पुरीशम इत्यर्था। पुरीश को यानी पुरीश कहते हैं मल को। तो भोजन रसस्य मलह भोजन के रस से उत्पन्न होने वाला जो मल है उसको पुरीशम कहते हैं, उसी को रसमल शब्द से यहां पर कहा है शौच को। सूत्रार्थ रूप आदि से लेकर मल पर्यंत कार्य ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों के धर्म समझना चाहिए। जी सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं यानी शब्द से शुरू करते हैं या वर्ण से शुरू करते हैं रूप से शुरू करते हैं बीज। ऐसा है कि शास्त्र में कथन करने की अलग अलग शैलियां हैं। एक हो अर्थ क्रम होता है और एक शब्द क्रम होता है। जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे ये मीमांसा का विषय है, किस वाक्य को कैसे प्रस्तुत करना, उस वाक्य का अर्थ कहाँ कैसे लेना है, किस शब्द को किस ढंग से रखना है, ये बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। और कुछ व्याकरण का भी विषय है इसमें, कुछ व्याकरण का है और कुछ मीमांसा का है। तो शब्दों का जो क्रम है वो अर्थक्रम के अनुसार भी रखा जाता है और शब्द क्रम से भी रखा जाता है। अर्थक्रम का मतलब है जो जो अर्थ आपको लेना है तो जिस अर्थ को पहले लेना है उसी को आप लेंगे, बाद वाले अर्थ को पहले नहीं ले सकते, ठीक है ना। और एक होता है शब्द क्रम। शब्द क्रम में क्या होता है, कौन से शब्द को कहाँ रखना है उसका क्रम एक होता है, ये व्याकरण बताएगा। तो व्याकरण के अनुसार एक होता है शब्द क्रम और अर्थ के अनुसार एक होता है क्रम। तो अर्थक्रम और शब्द क्रम ये दोनों चलते हैं और उसके आधार पर जब शब्द क्रम में रखते हैं तो वो चुना जाता है कौन से शब्द को पहले रखने से वो वाक्य बनता है, मतलब यानी शब्द का निर्माण सुंदर बनता है, ठीक है। उसको ध्यान में रख करके ऐसा क्रम रखा गया है जी। अब एक नई बात को लेकर के बात कही जा रही है, यस्य कलो इंद्रियानि तं प्रति तेषां तथा तानि प्रति च तस्य रूपादि ग्रहणे परस्पर संबंध प्रदर्शते। यस्य कलो इंद्रियानि, यस्य जिसकी इंद्रियां है ना, जिसकी इंद्रियां किसकी है, आत्मा की, पुरुष की। तो जिस पुरुष की इंद्रियां हैं तं प्रति तेषां, उस पुरुष के प्रति उन इंद्रियों का क्या संबंध है। वाक्य को समझने का प्रयत्न करिए, यस्य, यस्य कस्य पुरुषस्य, यस्य पुरुषस्य खलु इंद्रियानि सन्ति, जिस पुरुष की ये इंद्रियां हैं तम प्रति, उस पुरुष के प्रति तेषां इंद्रियानां, उन इंद्रियों का किम संबंध है, क्या संबंध है। एक बात फिर कहा, तथा तानि प्रति च तस्य, तानि इंद्रियानि प्रति, उन इंद्रियों के प्रति तस्य पुरुषस्य, उस पुरुष का क्या संबंध है। किस संदर्भ में कह रहे हैं, रूपादि ग्रहणे, रूप रस आदि को ग्रहण करने में आत्मा का इंद्रियों के प्रति क्या संबंध है और इंद्रियों के प्रति आत्मा का क्या संबंध है, ये दो बातों को लेकर के सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया, इंद्रियां जो है रूप आदि को ग्रहण करती हैं, तो इन रूप आदि को ग्रहण करने वाला कौन है, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। तो इंद्रियां जिन रूप आदि को ग्रहण कर रही है, जिस आत्मा के लिए कर रही है, उस आत्मा के प्रति इंद्रियों का क्या संबंध है, एक बात। फिर कहा है, जिस आत्मा ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है जिन इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर रहा है, तो आत्मा का इंद्रियों के प्रति क्या संबंध है, ये बात कही जा रही है। तो दोनों संबंधों को लेकर के बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं सूत्र के रूप में, दृष्टित्वादि आत्मनः कर्णत्वम इंद्रियाणाम, बहुत सरल शब्दों में समाधान कर दिया। दृष्टित्वादि आत्मन संबंध, आत्मा का जो संबंध है वो दृष्टा आदि संबंध है और इंद्रियों का क्या संबंध है, कर्णत्व का संबंध है। ये बात पकड़ में आ रही है, ये बात तब समझ में आ जाएगा, आप दोनों साथ साथ आते, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ चलते हैं, आपस का क्या संबंध है आपका। तो आप कहेंगे ये इसके प्रति पिता है और ये इसके प्रति पुत्र है, तो इनका पुत्र और पिता का संबंध है, ऐसा बोलते हो ना। तो ऐसे ही इंद्रियों के साथ में आत्मा का क्या संबंध है और आत्मा के साथ में इंद्रियों का क्या संबंध है, ये प्रश्न है। तो बता दिया आत्मा का संबंध क्या है, दृष्टा का संबंध है। जब आंखों के साथ जुड़ता है तो आंखों के प्रति आत्मा का दृष्टा का संबंध है, जब आत्मा नासिका से जुड़ता है तो आत्मा का घ्राता का संबंध है, ऐसे बताएंगे अभी आगे। तो रूपादि विषय ग्रहणे किल इंद्रियानि प्रति दृष्टित्वादि संबंध आत्मनो अस्ति, कह रहे हैं रूपादि विषयों का ग्रहण करने में इंद्रियों के प्रति आत्मा का दृष्टत्वादि संबंध है। कैसे, आत्मानं प्रति रूपादि ग्रहणे करणत्वम इंद्रियाणां संबंधो अस्ति। फिर दूसरी बात कहिए, आत्मा के प्रति रूपादि ग्रहण करने में इंद्रियों का कर्णत्व का संबंध है। तत्र अब एक एक संबंध को समझा रहे हैं। रूप ग्रहणे दृष्टा आत्मा, जब आत्मा रूप को ग्रहण करता है तब नेत्रेंद्रिय के प्रति वो दृष्टा बनता है, ठीक है जी। फिर दर्शन करणम चक्षु, और चक्षु इंद्रिय जो है दर्शन कराने का करणत्व यानी साधन बनता है, साधनत्व का संबंध। आत्मा के प्रति चक्षु इंद्रिय जो है वो करणत्व संबंध रखता है यानी साधन का संबंध रखता है। फिर कहा रस ग्रहणे रसयिता आत्मा, रस को ग्रहण करने में आत्मा रसयिता बनता है यानी रसयिता का संबंध है उसका। और रस करणम जिह्वा, और रस का जो करण साधन बनता है वो जिह्वा है। गंध ग्रहणे घ्राता आत्मा, गंध को ग्रहण करने में वो घ्राता बनता है। और ग्रहण करणम नासिका, और ग्रहण करने का करण साधन नासिका बनती है। स्पर्श ग्रहणे स्प्रष्टा, स्पर्श को ग्रहण करने में आत्मा स्प्रष्टा बनता है। और स्पर्श करणम वाक अने त्वक, और स्पर्श को ग्रहण करने का जो करण है साधन है वो त्वक बनती है। शब्द ग्रहणे श्रोता आत्मा, शब्द को ग्रहण करने में आत्मा श्रोता बनता है। और शब्द करणम श्रोत्रम, और शब्द को ग्रहण करने का जो करण साधन है वो श्रोत्र कान बनता है। ये हो गए ज्ञानेन्द्रियों के लिए। स्पष्ट हो गए जी, सब सरल है इसलिए मैं शीघ्रता से बोल रहा हूं। हाँ जी, अब भाषणे वक्ता आत्मा, बोलने में आत्मा वक्ता बनता है वागेंद्री के प्रति। और भाषण करणम वाक, और बोलने का जो साधन है वो वाणी है। आदाने आदाता आत्मा, किसी चीज को लेने में ग्रहण करने वाला आदाता बनता है आत्मा। और आदान करणम हस्तः, और देने का जो साधन है वो हाथ है, ठीक है जी। देने का साधन जो है वो हाथ है। ऐसे गमने गंता आत्मा, जाने में जो है आत्मा जो है वो गंता बनता है। फिर कहा है गमन करणम पादः, और जाने का जो साधन बन रहा है वो पांव बनता है। इत्यादि योजनीयम, इसी प्रकार सभी इंद्रियों के साथ आपको जोड़ने लाना चाहिए। सूत्रार्थ, रूपादि विषयों को ग्रहण करने में आत्मा का इंद्रियों के प्रति, रूपादि विषयों को ग्रहण करने में आत्मा का इंद्रियों के प्रति दृष्टा रसयिता आदि का संबंध है। दृष्टा रसयिता आदि का संबंध है। तथा इंद्रियों का आत्मा के प्रति, साधनत्व यानी करणत्व का संबंध है। साधनत्व यानी करणत्व का संबंध है। नहीं, कुछ स्थानों पर इसका व्यत्यास देखा जाता है, ठीक है ना, और वो व्याकरण ही बताता है कि कहां कहां व्यत्यास ऐसा होता है। आगे बढ़े हम लोग। अपरम च करण प्रकरणे, इसी करण, करण का मतलब साधन, इस साधनों के विषय में अपरम एक और बात कही जा रही है। त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, ये जो तीन हैं बुद्धि अहंकार और मन, ये भी कारण है, ये भी साधन है, और इनका जो लक्षण है वो विशेष रूप से है, इसलिए उनको अलग से बताया जा रहा है। करणत्वम अनुवर्तते, पिछले सूत्र से 29वें सूत्र से करणत्व की अनुवृत्ति यहां पर ली जा रही है। कहते हैं त्रयाणाम पूर्वोक्तानाम बुद्धि अहंकार मनसाम स्वलाक्षण्यम स्वलक्षणिकम करणत्वम स्वस्वलक्षणेन निर्वृत्तम करणत्वम विज्ञेयम्। कहते हैं पूर्व कहे गए बुद्धि अहंकार और मन, इनका जो लक्षण है स्वलक्षण्यम, अपने अपने लक्षण के कारण से है। उनका जो करणत्व है, बुद्धि करण क्यों बन रही है, तो उसका अपना लक्षण है, अध्यवसायो बुद्धि, ऐसा अभिमानो अहंकार, ये अहंकार का करणत्व है, ऐसे उभयात्मकम मनः, ये मन का करणत्व है, तो अपने अपने विशिष्ट लक्षणों से हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि स्वलक्षण्यम, अपने लक्षण के कारण से, उसी को खोला है स्वलक्षणिकम, अपने अपने लक्षण के कारण, अपने अपनी परिभाषा के कारण से उनका करणत्वम करणत्व है। स्वस्वलक्षणेन निर्वृत्तम, अपने अपने लक्षण, अपनी अपनी परिभाषा के द्वारा वो निर्वृत्तम उत्पन्न हुआ है, बना है, क्या करणत्वम करणत्व, ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। अब कहते हैं निर्वृत्तार्थ तद्धितः शय प्रत्यय आर्षः, ये जो शय प्रत्यय है लक्षण्यम में शय प्रत्यय है। शब्द जो है दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्रातिपदिक के रूप में और एक धातु के रूप में। शब्द की जो प्रकृति है दो प्रकार की होती है, एक धातु के रूप में होती है और एक प्रातिपदिक के रूप में होती है। तो ये जो प्रातिपदिक है लक्षण, तो उसका लक्षण एक प्रातिपदिक शब्द है और उसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वो शय प्रत्यय जुड़ा है, और ये शय प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है, तद्धित प्रकरण में होता है, ये व्याकरण का विषय है। तो वो कहते हैं ये जो शय प्रत्यय है ये निर्वृत्तार्थ, सिद्ध अर्थ को कहने के लिए, उत्पन्न अर्थ को कहने के लिए शय प्रत्यय आए यहां पर, यानी उत्पत्ति अर्थ को सिद्ध अर्थ को बताने वाला है। प्रत्यय दो प्रकार से होते हैं, एक तो स्वार्थ को बताते हैं और एक अपने आप को बताते हैं। स्वार्थ का मतलब है प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, प्रकृति का जो अर्थ होता है वही अर्थ प्रत्यय का होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? व्याकरण में दो ढंग से अर्थ आते हैं, एक तो होता है प्रकृति और प्रत्यय, दोनों शब्द मिलकर के एक शब्द बनते हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों में से प्रकृति यदि प्रधान है तो प्रत्यय का अपना अलग अर्थ नहीं होगा, वो प्रत्यय ही प्रकृति के अर्थ को बताता है, एक तो ये स्थिति होती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है प्रकृति गौण हो जाती है और प्रत्यय प्रधान बन जाता है, तो वहां प्रत्यय का अर्थ मुख्य रहता है। तो जहां प्रत्यय का अर्थ मुख्य होता है वो अलग प्रकार के शब्द होते हैं, और जहां प्रकृति का अर्थ मुख्य होता है तो वो अलग प्रकार का होता है। तो यहां पर जो शय प्रत्यय है ये अपना अर्थ विशेष रखता है, ये निवृत्ति अर्थ को बताता है, यानी उत्पत्ति अर्थ को बताता है। कोई प्रत्यय कहीं भाव को बताता है, कोई प्रत्यय कर्म को बताता है, ऐसा आपने सुना है ना, तो ऐसे ये उत्पत्ति अर्थ को बता रहा है ये प्रत्यय। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो प्रकृति के अर्थ को बताते, अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता उनका, जैसे रक्ष एव राक्षस, जिसको रक्षा कहते हैं उसी को राक्षस कहते हैं, रक्षा करने वाले को ही राक्षस कहते हैं। तो वहां राक्षस में जो अलग प्रत्यय आया है वो उसी अर्थ को कहने के लिए आया है, मूल अर्थ को कहने के लिए। प्रत्यय आकर के कोई नया अर्थ नहीं लाएगा इस तरह का। तो यही बात यहां पर समझनी चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, ये शब्द शास्त्र का विषय है। मतलब ये व्याकरण शास्त्र का विषय है, ये दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है। इन्होंने बीच में ऐसे जोड़ दिया है, कभी कभी व्याकरण के किसी ना किसी बात को जोड़ देते हैं भाष्यकार। कह रहे हैं तेषां बुद्धि अहंकार मनसाम स्वस्व लक्षणम। कहते हैं उन बुद्धि अहंकार और मन इन तीनों पदार्थों का स्वस्व लक्षणम, अपना अपना लक्षण है, यानी अपनी अपनी परिभाषा है उनकी। क्या? अध्यवसाय, निश्चय करना, मतलब अध्यवसायो बुद्धि, ऐसा उन्होंने लक्षण किया है बुद्धि का, यानी परिभाषा की है। बुद्धि किसे कहते हैं? तो कहा अध्यवसायो बुद्धि। फिर कहा अहंकृति अहंकार, अभिमानो अहंकार। जो अहंकृति यानी अपने आप का अनुभव कराने का है, अभिमान कराने का जो स्वभाव रखता है उसको अहंकार कहते हैं। और संकल्प, संकल्प विकल्प करना, ये मन का लक्षण है, मन की परिभाषा है। जो संकल्प विकल्प करता है उसको मन कहते हैं। तो करणत्वेन पृथक पृथक अस्ति, ये इनका करणत्व स्वरूप, साधनत्व स्वरूप अलग अलग है, क्योंकि इनके लक्षण भी अलग अलग है। एक अध्यवसाय करने का लक्षण वाला है, और एक अहंकार करने का लक्षण वाला है, और एक संकल्प करने का लक्षण वाला है। तो लक्षण अलग अलग होने के कारण से ये अलग अलग हैं, और ये करण हैं, ये साधन हैं, ये कहना चाहते हैं। पूरा हो गया। अब भाष्यकार कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदं अन्यथा व्याख्यातम्। वो कहते हैं बार बार दूसरों के दोषों को गिनाना चाहते हैं, कई बार बोल देते हैं कि अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षुकार ने, यानी विज्ञान भिक्षु के भाष्यकार, या यूं कहिए विज्ञान भिक्षु ने जो भाष्य किया है, तो विज्ञान भिक्षु ने जो अर्थ किया है इस सूत्र का, और अनिरुद्धकार ने जो भाष्य किया है, ये जो अर्थ करना चाहिए सूत्र के अनुरूप वैसा अर्थ ना करके कुछ और ही अर्थ किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। तत्र उभयत्र वैधर्म्य प्रदर्शन परम सूत्रम योजितम। वो कहते हैं वैधर्म्य प्रदर्शन परम सूत्रम, इस सूत्र को वैधर्म्य को प्रदर्शित करने के लिए अर्थ किया है, यानी बुद्धि अहंकार और मन, इनके जो कर्म हैं, इनके जो स्वभाव है अपने अलग अलग है। बुद्धि का जो स्वभाव है वो अहंकार का नहीं है, अहंकार का जो स्वभाव है वो मन का नहीं है। तो तीनों में वैधर्म है ना, विपरीत धर्म है। तो विपरीत धर्म को लेकर के इन्होंने सूत्रार्थ करने का प्रयास किया है, जबकि वैधर्म को बताने का यह प्रसंग नहीं है। यह तो प्रसंग केवल उनका करणत्व को बताने का है, ये कहना चाहते हैं। प्रसंग ये नहीं चल रहा है कि मन में और बुद्धि में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये नहीं बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि उसका करणत्व है, उसका साधनत्व है। तो साधनत्व को बताने के लिए सूत्र प्रवृत्त हुआ है, न कि आपस के वैधर्म को बताने के लिए, विपरीत धर्म को बताने के लिए सूत्र प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए उनकी व्याख्या अलग है, ऐसा कहना चाहते हैं। कहते हैं तत्र उभयत्र वैधर्म्य प्रदर्शन परम सूत्रम योजितम, नहीं वैधर्म्यस्य प्रकरणम। यहां प्रकरण वैधर्म्य का नहीं है, फिर क्या है? किंतु प्रकरणम तु करणत्वस्य, प्रकरण तो करणत्व को लेकर के है, साधनत्व को लेकर के है। तो आप साधनत्व का अर्थ करना चाहिए आपको, आप वैधर्म्य को लेकर के कैसे अर्थ कर रहे हो? तथैव अर्थेन भवितव्यम, वैसा अर्थ होना चाहिए जैसा प्रसंग चल रहा है। उस प्रसंग के विरुद्ध अर्थ को लेकर के आप नहीं भाष्य कर सकते, ऐसा ब्रह्म मुनि भाष्यकार अनिरुद्ध वृत्ति कार को और विज्ञान भिक्षु जी को कह रहे हैं। सूत्रार्थ, बुद्धि अहंकार और मन, बुद्धि अहंकार और मन बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों के अपने अपने लक्षण से, अपने अपने लक्षण से उनका करणत्व सिद्ध होता है, उनका करणत्व सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, एक प्रसंग पूरा हो गया है। ओम शांति शांति शांति ही।